Watoto wangu mekuwa kama sinduku, mekuwa damu moja, kila mtu kashika lake, sika uzima wala ugonjwa, hata nasi wazee wenu metutupa. Swa dakta. Naam, taratib. Karibu tena katika chaneli yangu. Leo tunamzungumzia mwanamuziki mwingine wa muziki wa dance zilipendwa, aliyetamba gwiji la muziki, jabali la muziki, fundi wa mafundi, Marijan Rajab. Naam, twende sasa. Bwana huyu alizaliwa tarehe 3 mwezi Machi 1955, akafariki tarehe 23 mwezi Machi 1995. Unaona barabara yake? Machi 55, Machi 95. Aha. Ndipo umri wake ulipokoma na kutokomea jongomeo kama Mungu alivyopanga. Huyu alikuwa mwanamuziki maarufu wa muziki wa dansi kutoka nchini Tanzania. Sasa tutazame historia yake katika muziki. Historia ya gwiji huyu ilianza siku alipozaliwa. Hiyo tarehe 23 Machi mwaka wa 55 katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Mama yake alikuwa mama wa nyumbani, wakati baba yake alikuwa anafanya shughuli za uchapishaji. Maisha yake utotoni yalikuwa ya kawaida, ila alikuwa akipenda sana uimbaji wa tabulei na mwimbaji mmoja wa Gine aliyeitwa Soli Kandia. Alisoma shule ya msingi ikiambatana na elimu ya madrasa. Mwaka wa 70 akiwa bado shuleni, utaona umri wake ulikuwa miaka 15 tu, alijiunga na STC Jazz ikiwa chini ya mpiga gitaa maarufu wa wakati huo, ndugu Rafaeli Sabuni. Kabla ya hapo, bendi hii ilikuwa ikijulikana kama The Jets. Katika bendi hii, Marijani aliweza kutoka nje ya Tanzania kwa mara ya kwanza, ambapo alikwenda Nairobi na kurekodi nyimbo zilizotoka katika lebo ya Philips. Nikupashe tu, kwa miaka ile ya 70-80, rekodi nyingi au santuri nyingi zimefanywa na Philips. Nitakutupia baadhi ya picha za Philips hapo, utakuwa unaona kama tunaongea. Hili jambo la wanafunzi kusafiri na bendi likaleta shida, na kwa vile STC ilikuwa mali ya umma, akaachishwa kazi, na mwaka 72 alijiunga na The Trippers ya bwana David Musa. Huyo unamuona hapo kwenye picha. Naam, mwenye miwani hapo, ambayo kwa wakati huo ilikuwa inapiga zaidi nyimbo za mahotelini na za kukopi. Na mwimbaji wao kiongozi alikuwa ndugu Ali Rajab. Narudisha tena picha ya bwana David. Tazame, naigandisha kwa muda hapo. Kutoka kushoto mwenye miwani ni David Musa. Watatu, Marijan Rajab. Na kulia mwisho ni Jumanne Uvuruge, mtuzi wa wimbo wa Jojina. Tumeelewana eh? Haya. Sasa tuendelee na akiwa Safari Trippers au The Trippers. Hapa ndipo ubora wake ulipofunguka haswa na kuweza kuinyanyua The Trippers, ambayo sasa ilibadili jina na kuwa Safari Trippers kutokana na msimamo wa serikali wa wakati huo wa kutaka majina ya nyumbani yatumike badala yale ya kigeni, na kuwa moja ya bendi maarufu kwa wakati huo. Waliweza kutoa vibao vilivyopendwa mfululizo na kuweza kuzunguka nchi nzima. Vibao kama Roza Nenda Shule, Georgina, Mkuki Moyoni viliweza kuuza nakala zaidi 10,000 za santuri, na hivyo kuwezesha bendi hiyo kuwa na vyombo vyake vizuri kabisa. Bendi wakati huo ikiwa na wanahisa wanne, ambao kwa bahati mbaya wakati bendi iko juu wakakosa kuelewana na ukawa ndio mwisho wa bendi hiyo. Marijani alishiriki kutunga na kuimba nyimbo karibu zote za Strippers, Sanchari na kupiga gitaa kwa baadhi ya nyimbo. Mfano wimbo wa Olila ambao alipiga rhythm na kuimba. Tuje tumtazame Marijani na Dar International. Marijani huyu mwaka wa 76, Marijani na baadhi ya wanamuziki wa The Trippers waliamua kuihama bendi na kwenda baadaye kuasisi Dar es Salaam International chini ya umiliki wa mzee Zakaria Ndabemeye. Baadhi ya wanamuziki hao ni pamoja na Abel Batazari kutoka Msondo, Kasim Bonda kutoka Trippers, Abdalla Gama, Joseph Mulenga, Haruna Lwali na George Kisio Mojo waliokuwa wanapiga muziki magoti pale, Saidi Mohamed kutoka Police Jazz, Cosmas Studio Mule kutoka Urafiki, Beresa Kakere au Bwana Saleh kutoka Biashara Jazz Band, Joseph Benadi kutoka Trippers, Ali Rajabu kutoka Trippers na King Michael Enoki Mnyama kutoka The Dar es Salaam Jazz Band. Akiwa Dar International alishiriki kutunga nyimbo mbili, Beti na Sikitiko. Hata hivyo, kama Waswahili wanavyosema, mafahali wawili hawakai zizi moja. Ndivyo ilivyotokea kati yake na Abel Batazari, kiasi cha hatimaye Marijani kufukuzwa ndani ya bendi kutokana na ubishi kuhusu wimbo aliyotunga Marijani. Kuna maelezo kuwa wimbo ulionekana unafanana na wimbo fulani kutoka Kongo, na hivyo Marijani akatakiwa aubadilishe, na ndipo ugomvi ukaanza. Hata hivyo, mwishoni mwa mwaka 78 Marijani alirejeshwa tena kundini, na kutokana na lundo la wanamuziki wa Dar International kuihama bendi hiyo kwa kishindo kikubwa na kwenda kufungua bendi mpya kabisa ya Orchestra Mlimani Park. Aliporejeshwa Marijani alikuja na wanamuziki wengi wapya wakati huo kama akina Christopher Kasongo, Mohamed Tungwa, Mafumu Bilali, Hamisi Milambo, Asmani Momba, mzee Alex Kanyimbo na wengine, na kuja na mtindo wa super bomboka. Katika kudhihirisha hasira zake kwa Batazari, Marijani alimtungia Abeli wimbo wa kumnanga ukiitwa Kidudu Mtu, ambao hata hivyo RTD au Radio Tanzania Dar es Salaam waliukataa kurekodi, jambo lililokuwa kawaida enzi hizo kwa radio kukataa wimbo. Sifa nyingine ambayo Marijani alikuwa nayo ni kuibua wanamuziki chipukizi kama alivyofanya mwaka 73 alipomuibua kutoka Tanga kijana mashuhuri Waziri Kingugu Kitanda Mlima maarufu kama Flash Jumbe, ambaye kwa hakika kabisa Marijani hakujutia kumchukua kijana huyo. Alimuamini kupita maelezo, alimuamini kupita kiasi, kwamba wakati mwingine alikuwa akimwachia bendi aongoze na yeye anapumzika nyumbani. Mbali na Flash na wanamuziki wengine kama vile akina Tino Masinge, RIP, Mohamed Mwenyekondo, Juma Choka na wengine kibao. Baada ya kurekodi Zuena na Mwanameka na nyimbo nyingine katika albamu hiyo, alichoambulia ni malipo ya nauli kutoka RTD ni shilingi 2500 tu. Kilichosikitisha zaidi ni kuwa nyimbo zao 9 ziliuzwa kwa kampuni ya Polygram bila ridhaa yao. Hata hivyo, safari ya Dar International ilikoma mwaka 87 kutokana na sababu za kawaida kufa kwa bendi, lakini kubwa ni uchakavu wa vyombo. Hata hivyo, Marijani aliendelea kufanya muziki, na kwa kipindi kifupi amewahi kucheza na kurugenzi ya Arusha Mwenge Jazz Bendi, ambayo ilirekodi nayo wimbo mmoja wa Ukimwi, hata kupitia bendi ya Watafiti ambayo hatimaye ilikuja kuwa 68. Mwaka huu wa 87, Marijani na Mwedili Gurumo waliongoza kundi la wanamuziki zaidi ya 50 kutunga nyimbo maalumu, hasa maadhimisho ya miaka 10 ya CCM na nyimbo 20 za Azimio la Arusha. Kundi hilo lilijulikana kwa jina la Tanzania All Stars. Mwaka wa 94 aliwahi kurekodi Zing Zong na marehemu Ed Sheggy. Bendi yake ya mwisho ilikuwa Africulture ama Mahepe ngoma ya wajanja iliyokuwa mali ya Rogers Malila. Alikokuwa na wanamuziki kadhaa kama akina Hassan Kunyata, Mgosi na wengine. Bado Marijani ataendelea kukumbukwa na kupendwa muziki wake nchini kote na hata Afrika kwa ujumla. Nyimbo zake zenye mafundisho na utamu huku akienzi utamaduni wa ngoma za kwao Kigoma. Paka siku nyingine, karibu tena. Usisahau ku comment, ku like, ku share na pia ku subscribe kupata habari kama hizi. Mimi nasema umoja, ndio baba. Umoja kwenu ni nguvu, ndio baba. Wanangu shirikiane, ndio baba. Utengano ni udhaifu, ndio baba. Dunia hii ni kubwa, ndio baba. Ina mema na maovu, ndio baba. Sipopata yangu wenyewe mtayaona baadaye. Kweli baba, kweli baba. Maneno tumesikia, tunajikusanya tuyazungumze, tutajirekebisha. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi. Tutafuata usia wako baba. Na sisi tuna heshima, ndio baba. Heshima ni kitu cha bure, ndio baba. Mwanangu nisikilize, ndio baba. Kiburi si maungwana, ndio baba. Waheshimu wakubwa, ndio baba. Pamoja na wadogo, ndio baba. Tenda wema wende, usingoje shukurani. Kweli baba, kweli baba. Maneno tumesikia, tunajikusanya tuyazungumze, tutajirekebisha. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi. Usia wako baba, usia jamaa, usia ndio baba, kama usia wanangu.